राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 जून 1995 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। माला जपना चाहते हैं पर किसी को गुरु नहीं बनाया, यानी किसी में श्रद्धा नहीं हुई, तो भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मानकर माला जप ले रहे हैं। कृष्ण बंदे से गुरु मिलेगा है, फल मिलेगा कि फल गुरु मिल गया फिर मिल गया। कृष्ण बंदे जगत गुरु, ऐसे भगवान को वंदना करो। जगत गुरु है तो आप जगत से बाहर थोड़े ही है, ये भी आवाज ज्यादा आती है, अक्षरों का पता लगता है कि नहीं। तो कृष्णम बंदे जगत गुरु, जगत के गुरु है, जगत में आप हम सब हैं, सब के गुरु भगवान। को भजन को निरंतर जाएगा भगवान का भजन पूजा पाठ तो करना चाहते हैं और करते भी थोड़ा, पर काया शरीर रोगी है इसलिए मन नहीं लगता, तो मुक्ति होगी कि नहीं? ना ना, वो भी मन नहीं लगता है तो इसमें कारण है शरीर पर मोह ज्यादा है। तो भगवान से कहो नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मेरा आपके चरणों मन लग जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, करते ही रहो रात और दिन। नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक काम धंधा करते ही बीच में कहते ही रहो, और ये विश्वास रखो कि भगवान की कृपा से लगेगा। मनुष्य अपने नहीं लगा सकता, देखो भगवान की कृपा से भजन होता है और भगवान की कृपा से ही संपूर्ण कर्मों से छुटकारा होता है। अपने किए हुए कर्मों को भोग करके नष्ट कर दे ये संभव नहीं है, भगवान की कृपा से ही माफ होता है नष्ट होता है। जीव की ये सामर्थ्य नहीं है कभी अपने पापों को भोग कर साफ कर दे, भगवान की कृपा से। तो कृपा का सहारा लो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु को, मेरे मालिक को, मेरे अपनापन भगवान को। अपनापन की पुकार होती है सुनते हो, जैसे माँ माँ करते थे, माँ को मानता है तो माँ सुनती तो पुकार सुनती है, वो जिसको माँ कहता है वो ही माँ सुनती, दूजी नहीं सुनती, दूजी सुनती परवाह नहीं करती। ऐसे भगवान को पुकारो अपनापन करके, भगवान को माँ मान करके पुकार सुनते हैं। नारायण नारायण नारायण। आगे बोलो आगे बोले कि इस सत्संग में भगवान की कथा सुनने का बहुत मन करता है और मैं जाती भी हूँ, लेकिन घर में सब विरोध करते हैं, तो अब चोरी छिपे जाना मेरे भाई, चोरी छिपा करना, चोरी नहीं करना है, और चले जाओ तो कोई बात को नहीं, कहो तो साफ कह दे कि मेरा मन करता है। उनको कह दो कि आप जो कहो वो काम मैं कर दूंगी, आपका हुक्म टालूंगी नहीं, अब सब आपके मन की करो, एक मेरे मन की कर दो, सत्संग में मैं जान इतनी मेरे को छुट्टी दो, रो करके कह दो प्रेम से, ऐसे क्रूर थोड़े वो कुछ को मानेंगे और सब आपकी बात मानोगे, सत्संग में वो जाने दो। अच्छा बिना पूछे चले कोई नहीं है, झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। आने के बाद पूछे तो बता दे, वैसे आप ही जावे तो पूछने की जरूरत नहीं है, जाए तो पूछने की जरूरत नहीं। सत्संग में सब बात थोड़ी पूछते हैं, घर में सब काम करते हैं तो हर एक बात थोड़ी पूछते हैं। अब भोजन बनाती हो आप, कोई भूखा आ गया तो रोटी दे दी, तो ज्यादा कहे तो भाई मैं कम खाऊंगी और क्या, मैं भोजन कम करूंगी, आपका नुकसान नहीं करूंगा, भाई आपका भी धर्म है मेरा भी धर्म है, गृहस्थ का खास धर्म है, कोई आओ भूखा बिका तो अन्न देना, अन्नदान महादान है, खास चीज है। महाराज जी, कामना छोड़ना चाहता हूँ, भोगों को छोड़ना चाहता हूँ, ये पक्का विचार करके छोड़ भी देते हैं, पर महाराज जी भोग सामने आने पर, दृढ़ संकल्प होने पर भी नहीं रह पाते। बात सच्ची है भाई, है ऐसी, भगवान को पुकारो, आप अपना मन लगाओ और बस नहीं सको तो भगवान को पुकारो, अपना मन लगा करके और आप नहीं सफल होते, ऐसे हालत में पुकार सच्ची होती है, पहले पुकार पर नकली होती है, अपने बल से निराश हो जाए कि मैं तो बस नहीं सकता, गोस्वामी ने कहा हूँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो ये तब जब प्रेरक प्रभु भर जाए, आपके बस भर, मैं तो हार गया, ऐसे भगवान को तो मेरे बल के बदरा, ऐसे निर्बलता अपने में आ जाए तो मेरा बल काम नहीं करता, मैं नहीं सफल हो रहा हूँ, धीरेनाथ हे मेरे प्रभु हे मैं पुकार, तो भगवान बल देते हैं, शक्ति देते हैं भगवान। ये जो अपने सत्संग का समारोह है, ये कोई प्राउड का फल नहीं है, ये कृपा का फल है, और कृपा करके सत्चर्चा करने का मौका दिया भगवान ने, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो तो है कर्मों का फल, ये है भगवान की कृपा का फल। संत पशुद्ध मिले परिताही, चित्त में ही राम कृपा कर जाए, संत संग के समान कोई लाभ नहीं है, सत्संगति मुद मंगल मूला, मिले ही तो संत हो अनुकूला, जब देवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, अच्छा संग भगवान की कृपा से मिलता है, बहनों बहन आपस में भी चर्चा करो, भगवान की तो समझना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, उसकी कृपा में ही हम पल रहे हैं, और उनकी कृपा से ही भगवान की चर्चा हो रही है, हर समय ऐसा मानो, भाई भाई आपस में मिलकर भगवान की चर्चा करे, समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तो ऐसा मौका मिल गया, अहेतु कृपा है, कारण रहित दयाल, भगवान बिना कारण कृपा करने वाले, अकारण कारण भी है, ऐसे भगवान को पुकारो। इधर अपने बालक हल्ला करते हो तो ये शिकायत बहुत आई है मेरे पास भाई, उस शिकायत बच्चा हल्ला करते हैं तो दूर बैठने के बहन माताओं को सत्संग सुनता नहीं, तो बच्चे खेलते हो तो उनको प्यार पूर्वक बाहर भेज दो, तुम्हारे विघ्न हम नहीं करेंगे, हमारे विघ्न तो मत करो, बाहर खेल, ऐसे बच्चों को बाहर भेज, हटाई करनी है तो कृपा करो यहाँ मत आओ, बाहर चली जाओ, दूसरों के विघ्न मत डालो, आप तो सुनते नहीं औरों में विघ्न होता है ना, बातें मत करो, ये बड़े दोष की बात है, पाप लगता है ना, गंगा जी के किनारे उत्तराखंड की भूमि सत्संगति उसका समारोह, उसमें आकर बातें करो निरर्थक, जिससे आपके भी फायदा नहीं हो और औरों के भी नुकसान हो तो पाप लगता है, इस वास्ते बोलो मत, थोड़ी देर चुप रह जाओ क्या बड़ी बात है, फिर बातें करो भलाई, अरे यही बात करनी तो उठ कर चले जाओ, बार बार बातें करो उस करो, सत्संग में बिगड़ मत डालो, कृपा करो, दूसरों को सुनने को मिले, मेरे पास शिकायत आई है कि पीछे बैठे उनको कुछ नहीं देता, नहीं बातें करती रहती, ना वो तो सुने ना दूसरे को सुनने दे, ऐसा मत करो। नारायण नारायण नारायण हाँ भाई और बोल रहे हैं। नर्मदेश्वर महादेव की पूजा स्त्रियां कर सकती है क्या? करो करो, नर्मदेश्वर करो, भगवान की मूर्ति की पूजा करो, शंकर वो पड़ी है उसमें भी भगवान शंकर पड़े कृपालु है। स्कंद पुराण में कन्याओं के साथ भगवान प्रकट हो गए, सरल हृदय कन्याएं भगवान प्रार्थना करती है, भोले बाप बहुत दयालु है, बहुत कृपालु ऐसे प्रकट हो जाते हैं, वरदान ले लेते हैं, बहुत कृपा। हनुमान जी महाराज है, तीन वो कहते हनुमान जी, शालिग्राम जी और भगवान जी की शिवपिंडी, इनको न छू ऐसी बात आती, पर अपने प्रेम हो जा कहो, प्रार्थना करो, अब मूर्ति पूजा करो, ये खुली बात है। ओके स्वामी जी, मेरे तो गुरु बनाया हुआ नहीं है और सब कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए। नहीं नहीं, बनावटी गुरु कोई क्रम का नहीं, गुरु बनावटी क्रम का नहीं है, एक बनावटी गुरु और एक असली गुरु है। बनावटी गुरु जो आप बनाते हो वो बनावटी गुरु होता है, और जिससे अपने भगवान की तरफ का रास्ता मिल जाता है, ना तो वो गुरु जानता कि ये चेला है, ना चेला जानता कि ये गुरु जी है, जिससे भगवान का मार्ग ले जाए वो असली गुरु है। हमारा मन भगवान की तरफ लग जाए, सत्संग में लग जाए, भगवान के चरित्र में लग जाए, जिस किसी के संग से वो गुरु हो गया, सच्चा गुरु, बनावटी नहीं हो, बनावटी गुरु से काम नहीं होता, बनाने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, संतों का संग करा देते हैं। गुरु जी को तो पता नहीं चेला कौन है, चेलो को पता नहीं गुरु जी कौन है। दत्तात्रेय जी महाराज ये कन्या गुरु ही, कन्या को ये पता नहीं कि मेरा दत्तात्रेय जी गुरु, और दत्तात्रेय जी महाराज के वे ये चोरी जो बोलती है तो दो दो ऐसे हुए तो बोलते एक एक रंग तो कहते एक कारण से कुमारी आई कंकण है, कुमारी कंकण की तरह एक ये गुरु बना दिया। अब कन्या को पता है कि दत्तात्रेय जी वेद चेला है, ऐसी शिक्षा मिल जाती है, वो मिलती रहती है, कहां इसे आप ले लो, गुरु की कमी नहीं है, चेले की कमी रहती है, वो लेता नहीं शिक्षा, गुरु बना को उस बात मान लेता है, वो दोष लगता है। पूरा पूरी बात मानो तो ठीक है। बोले मैंने तो आपको ही मन से गुरु मान रखा है, तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए? मैं कहता हूँ गुरु मेरे को मानो तो मेरी बात मान लो, कृष्ण मंदिर जगत गुरु और मंत्र गीता जी तो मेरे कहना है, कृष्ण मंदिर जगत गुरु मंत्र गीता जी राहुल नाम जपो, आपको जो अच्छा लगे नाम, जो आपको प्यारा लगे वो नाम जपो, ये होगी दीक्षा। ये भाई पूछे कि महाराज जी वासुदेव है सर्वम, ये परम सत्य सिद्धांत होते हुए भी अपने को अभी प्राथमिक अवस्था में समझता हूँ, तो उपास्य उपासक भेद ही रखना का विचार है तो किस मतलब को तुम भेद रहे मिटो मत, अपने को तो भगवान वासुदेव सर्व के उपासना करो, भेद मिटाना रखना है ये अपने पंचायती गुरु की बात, भगवान आप ही करते तेसा में अनुकंपार्थम अहम अज्ञान तमाम नाशयाम मातु भावस्तो ज्ञान दीपेर भाषोता, भगवान साफ करेंगे। अपने भगवान में लग जाओ, द्वैत रखना है अद्वैत रखना है, भेद मिटाना है भेद रखना है, पंचायती मत पढ़ो, नाम जपो और याद रखो भगवान को, पुकारो आरम्भ से ही हो जाएगी ये प्रेम मार्ग, आरम्भ से ही हो जाता है, आराम आरम्भ से, ज्ञान मार्ग भी आरम्भ है पर प्रेम मार्ग भी आरम्भ से, भगवान को मन भगवान हमारे हम भगवान के हैं, वो भगवान के स्वरूप हो जाओ, चाहे दास हो जाओ चाहे सखा हो जाओ। एक बात मैंने सुनी संतों से पढ़ी है कि भगवान देखो संतों और दूसरे साधु ये तो चेला बनाते हैं, अब भगवान मित्र बनाते हैं, निषाद राज गुरु सिद्ध भक्त थे उसको भी मित्र बनाया, और विभीषण साधक थे उसको भी मित्र बनाया, और सुग्रीव बिल्कुल काबिल था भोगी उसको भी मित्र बनाया, सगा तीन सगा है भगवान के बरोबर के, तो भगवान बरोबर बनाते हैं। गुरु ही तो चेला बनाते हैं, अश्विनी गुरु होता है वो गुरु चेला नहीं बनाते, वो गुरु बनाते हैं। उनका कोई चेला बन जाए तो गुरु बन जाएगा दुनिया का, दुनिया का गुरु बना दे, तब तो जीवन मुक्त बना देते। तो गुरु होते हैं वो गुरु की टकसाल है, गुरु ही गुरु छपते हैं, उनके मान लो वही गुरु बन जाता है। तो गुरु का अभिमान नहीं होता, जैसे सूर्य भगवान के आने पर सब प्रकाश हो जाता है, अंधा दूर हो जाता है। मन सूर्य में अभिमान ये नहीं है कि मैं प्रकाश कर दूं, मैं अंधेरा दूर कर दूं, ये अभिमान नहीं है। ऐसे जो गुरु होते हैं उनके अभिमान नहीं होता है, उसे प्रकाश मिलता है। सूर्य का प्रकाश तो बाहर आता है, गुरुदेव का प्रकाश भीतर होता है, भीतर से अंधकार दूर होता है, भीतर की बातें दिखने लगती है। सत्संग करने वाले भाई बहनों को भीतर की कमियां दिखती है, वो दूरी करता है, बड़ा प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश में अपना जीवन साधनमय हो जाता है। सदुपयोग करो, सत्संग सुनो, तो उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, बहुत ठीक रहेगा। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न भी कीमत भरे आला से आला है, लगाकर ज्ञान की डुबकी मिला लो जिसका जी चाहे। खुद ही बात है, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलवाए, दावा राही सतदास जीते सुने जाए, जो ले जाओ राम दड़ी चौड़े पड़ी। धन संसार का तो तिजोरी खुलेगी, बैंक खुलेगा, पॉकेट खुलेगा, बक्सा खुलेगा, तब मिलेगा। पर राम दड़ी चौड़े पड़ी, ये बक्से में नहीं है, ताड़ा मिलेगा चौड़े, जाओ सोए जाओ, खुला है। इस वास्ते जैसे गंगा जी का महाराज घाट खुला है, आ जाओ बेटा, खूब दाओ करो, जल पियो, खाओ मोल, रात दिन हम तो देखते हैं, तो बड़ा आनंद देखा लोग, सुबह शाम में दोपहर में गंगा जी की बना ही नहीं, खूब मोल से लगाओ, जल पियो, कैसी बड़ी हो। तो भगवान की चीजें ऐसी, भगवान की उदारता है, पृथ्वी की ऐसी उदारता है, कोई खेलो, लात भी मारते हैं, टट्टी फिरते हैं, पेशाब करते हैं, थूक देते हैं, माँ अवगुण मानती है, पृथ्वी माता है, टाबर है, बाद में खेलते हैं, ऐसी माँ की कृपा है, मोर से उसे मिलो। ले भाई अब बोलो भाई, और बोलो। अच्छा पद कृष्ण ने बोलना है, ये तो बोले स्वामी जी आपके सत्संग से बहुत लाभ है। अच्छा, आप तो सोए हुए को जगा दिया आपने। अच्छा, तो गीता जी का पहले अध्याय का भजन है नी, कुंती सुत को, कुंती सुत था रथ आवियो, कुंती सुता को रथ आवियो, हर हर और दूसरा है स्वामी जी महाराज राम राम, एक पद के लिए विनती है, कोई सांवरिया जी से कर ले यारी, ये दुनियादारी कुछ कुछ दिखो, बहुत बढ़िया। और एक है प्यारो लागे जी श्याम सुंदरी हो, अंगूरी ने सोहे मुंदरी, देखने में एक भी नहीं आता। बैठा हरी जी रथ में आगे आए, कुंती सुत सु बाता हरि की हो ये रे, पकड़ी हरि जी घोड़ लारी लगाम, एक कर माही चाबुक धारण कर लीना। हर हर हरि जी घोड़ लारी लगाम एक कर माही चाबुक धारण कर लीना। हर हर बैठ्या हरि जी रथ में आगे आय कुंती सुत सु पाता हर की होय रई। हर हर बैठ्या हरि जी रथ में हर हर हाकण लाग्या घोड़लाने घनश्याम निज भगतारी आज्ञा पालन कर रया। हर हर हाकण लाग्या घोड़लाने घनश्याम निज भगतारी आज्ञा पालन कर रया। हर हर बैठ्या हर जी रथ में आगे आ कुंती सुत सु बाता हर की होय। हर हर देख्या रथ ने दोए से हर हर रोक्या रथ ने दोए से नारे बीच भीषम पिता द्रोणाचार्य रे सामने। हर हर रोक्या रथ ने दोय से नारे बीच भीषम पिता द्रोणाचार्य रे साम। हर हर बैठ्या हरि जी रथ में आगे आय कुंती सुत सु बाता हरि की होय। हर हर मोह भरी कायरता अर्जुन केरी दुनिया रे हित परगट हर जी कर रया। हर हर मोह भरी कायरता अर्जुन केरी दुनिया रे हित परगट हर जी कर रया। हर हर बैठ्या हर जी रथ में आगे आय कुंती सुत सु बाता हर की। हर हर पारथ प्यारा पुरुवंश्यान जोय इतरी सी वाणी में जादू कर दीना। हर हर पारथ प्यारा पुरुवंश्यान जोय इतरी सी वाणी में जादू कर दीना। हर हर बैठ्या हरि जी रथ में आगे आ कुंती सुत सु बाता हर की हो। हर हर अर्जुन रे मिस दिनो सबने ज्ञान गीतारो अध्याय प्रथम हरि बरणीयो हर हर अर्जुन रे मिस दिनो सबने ज्ञान गीतारो अध्याय प्रथम हरि बरणीयो हर हर बैठ्या हरि जी रथ में आगे आ कुंती सुत सु बाता हर की होय रही हर हर बैठ्या हरि जी रथ में आगे ये कुंती सुत सु बाता हर की होय रही। और तब नहीं देखना है तेरे भावे जो करो बलो बोलो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार सुना दे भाई। भाई रे करली सांवरिया जीसु यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे कर ली अरे भाई रे कर ली सांवरिया जीसु यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे कर ली कहे कोई कहे धूरत पाखंडी कोई कहे अनाड़ी कोई कहे कोई कहे मतलब रोप को कपट करण उसी यारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो कोई कहे मतलब रोप को कपट करण यारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे कर ली सांवरिया जीसु यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे कर ली कोई कहे फी कोई कहे फिरे मोड़ा में छोटी दुकानदारी कोई कहे फिरे छोटी दुकानदारी कोई कहे बण्यो निर्मोही दुख पावे है घर की नारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो कोई कहे बण्यो निर्मोही दुख पावे है घर की नारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे कर ली सांवरिया जीसु हो भाई रे कर ली सांवरिया जीसु यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे कर ली सांवरिया जीसु हाँ कोई कहे मुफत को खावे इज्जत गमाई सारी, कोई कहे मुफत को खावे इज्जत गमाई सारी, कोई कहे अचंभो आवे पार पड़ ली कैया थारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो हाँ कोई कहे अचंभो आवे पार पड़ ली कैया थारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे कर ली सांवरिया जी यारी तो दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे कोई कहे भगत बन बैठो कोई कहे संसारी, कोई कहे भगत आदर मान करे बट कोई, कोई तो देवे मुख दारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो आदर मान करे बट कोई, कोई तो देवे मुख दारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे कर ली सांवरिया जी यारी तो दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे कर ली सांवरिया जी यारी तो तज मन सोच फिकर बड भागी भजले श्याम मुरारी, तज मन सोच फिकर भागी भजले श्याम मुरारी, अरे तज मन सोच फिकर बड भागी भजले श्याम मुरारी, तज मन सोच डूबत नैया पार लगावे नख पर गिरी वर धारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो डूबत नैया पार लगावे नख पर गिरी वर धारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे कर ली सांवरिया जी यारी तो दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे कर ली सांवरिया जी।